मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 243वीं कक्षा, तीसरा अध्याय, तीसरा पाद और सूत्र हो गए 71 संख्या तक, प्रजन्य सर्ते है यहाँ तक। कोई पीछे का प्रश्न है तो बताओ। अच्छा जी, कणो वीणा या उच्च, उसमें नहीं होगा तो वीणा उसमें नहीं होगा, ये समझ नहीं। इसमें अनुवृत्ति किस किस की आ रही है? नौ की, वा की और अनुपसर्गे की। अच्छा, तो अनुपसर्गे की अनुवृत्ति के साथ साथ नी उपसर्ग भी आ रहा है, तो क्या अर्थ हुआ कि यदि उपसर्ग होगा तो केवल नी होगा, क्योंकि अनुपसर्ग जब आ रहा है पीछे से तो उपसर्ग न होने पर ये प्रत्यय करेगा, साथ में नऊ को भी ले लिया तो अन्य उपसर्ग तो हो गए ना समाप्त। अर्थात अब दो स्थितियां हो गई कि या उपसर्ग यदि है तो केवल नी पूर्व रहते हुए, उपसर्ग नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, तो कोण शब्द बन ही जाएगा, कोणह कोणह बनाया है इन्होंने। अच्छा, अब च के साथ में वीणायाम शब्द बोला, वीणायाम च, च कह करके ये वाक्य इतना अलग हो गया कि वीणा को कहने के लिए भी कोण धातु से अप्रत्यय होगा। अब वीणा को कहने के लिए पीछे जो हमने दो बातें देख ली कि उपसर्ग यदि है तो नी, नहीं है तो कोणह कोणह, और वीणा अर्थ को भी कहने के लिए हमें बनाना है, तो वीणा अर्थ में यदि हम कोणह कोणह का प्रयोग करने लगे, क्योंकि दो ही प्रकार के तो बन रहे हैं शब्द, या तो निकोणह निकवाणह अथवा कोणह कोणह, और इन्हीं में से हम वीणा अर्थ को लेंगे तो वीणा को कहने के लिए हम कोणह कोणह यही तो कह पाएंगे फिर, या फिर निकोणह निकवाणह कहें। अच्छा, तो फिर लाभ क्या हुआ वीणा कहने का, ये तो दो शब्द बन ही गए, निकोणह और कोणह ये तो दो शब्द बन गए, इन्हीं में से वीणा अर्थ हो जाएगा और अन्य अर्थ भी कोई संभव है तो वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीणा कहना सार्थक कब होगा, वीणा कहना निरर्थक हो गया इस अवस्था में, क्योंकि यदि इन्हीं में से हम किसी शब्द को पकड़ते हैं तो वो तो बन चुके हैं, और उनको बनाने के लिए वीणा अलग से कहने की फिर आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वहां पर किसी अर्थ का निर्देश नहीं है, जो भी अर्थ घट रहा है वहां घटा लो, तो वीणा अर्थ में अगर ये आ रहे हैं तो प्रयोग कर लो, तो वीणा कहना निरर्थक हुआ। तो वीणा कहना सार्थक कब हो पाएगा कि हम नी उपसर्ग से अतिरिक्त अन्य किसी उपसर्ग को लाएं जो कि प्राप्त नहीं है, प्राप्त है केवल नी और उपसर्ग रहित अवस्था, और ये दोनों बन चुके हैं, तो किसी अन्य उपसर्ग को लाकर के यदि हम बनाएंगे तब ये वीणा कहना सार्थक होगा। तो प्र लगा करके प्रयोग होता है इसका। अब प्र लगा करके यदि वीणा न कहा जाए तो प्रक्वण प्रक्वाण, ये प्रक्वण प्रक्वाण, ये जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं दोनों, ये नहीं बन पाएंगे, अब ये तभी संभव हो पाएंगे जब वीणा अलग से कहा जाएगा, ये तात्पर्य है। जो पहले तो उसमें वीणा अर्थ नहीं नहीं होगा, वो केवल भाव में, बस कोण का जो भी अर्थ है यानी कि शब्द अर्थ है कोण का, तो शब्द अर्थ में ही उसको ले सकते हैं। वीणा में प्रकपणा आएगा और कल्याण शब्द के साथ में इसका समास भी होता है, ऐसा ही प्रयोग में आता है, तो इसलिए उसको वैसा ही दे दिया है, कल्याण प्रकपणा, कल्याण प्रकपणा, कर्मधारय समास कर लेंगे। चलो तो आगे देखते हैं, आगे सूत्र है वह संप्रसारणम च न्यभ्युपविशु। वह पंचमे वचनांतम संप्रसारणम प्रथमैक वचनांतम च अव्यपदम न्यभ्युपविशु सप्तमी बहुवचनांतम। इसमें चार उपसर्ग लिए गए हैं, नी अभि उप वी। तो नी अभि उप वी इत्येतेषु उपपदेषु मे धातुः संप्रसारणम अप प्रत्ययश्च भवति अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे च। तो यहां पर अप प्रत्यय के साथ साथ, क्योंकि अप प्रत्यय करके हम किसी अन्य सूत्र से तो संप्रसारण कर नहीं सकते, उसमें संप्रसारण करने का सूत्र कौन सा हो सकता है इसका, यदि करेंगे भी तो वची स्वपि यजादी नाम किति, तो यजादी में आ रहा है, ये भ्वादिगण के अंत में आता है ना, जहां भ्वादिगण की समाप्ति होती है तो वहां पर जो यज देव पूजा संगति करण दानेशु और फिर गण के अंत तक जाते हैं तो वही वही दिया हुआ है वही स्पर्धायाम, लेकिन ये वो तो कित परिणत करता है, ये अप कित है नहीं, तो इसलिए सूत्र में संप्रसारण को अलग से बोला गया। अब जब बनाएंगे हम धातु तो धातु क्या है, वे वे, और वे धातु से अप्रत्यय किया, अप्रत्यय है अर्ध धातु को, तो आदेच उपदेशे शिति से आकार तो पहले ही हो जाएगा, ठीक है ना। घय का अपवाद चल ही रहा है ये सारा प्रकरण, ये ध्यान रखना है, तो घय की ही प्राप्ति थी यहां पर, एरच या रिदोर अब तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि प्राय करके हम अब तक अप प्रत्यय जो कर रहे थे वो या तो एरच अथवा घय प्रत्यय, तो यहां पर तो घय की प्राप्ति ही हो रही है और उसी का ये अपवाद माना जाएगा, तो हुए को पहले आकार करके बना लेंगे हुआ। हुआ बनाने के बाद अब इससे करेंगे संप्रसारण, तो वकार को उ और संप्रसारण आच्य से पूर्व रूप, तो उकारांत हु ऐसा बन गया। अब हु बनाने के बाद, क्योंकि अब प्रत्यय है आर्धातुक है, गुण हो जाएगा हु को और अवादेश, तो हव शब्द बन गया, ठीक है ना। नि अभी उप वि लगा करके निहव अभिहव उपहव और विहव। अब थोड़ा थोड़ा अर्थ में अंतर आ जाएगा, क्योंकि हमें धातु का अर्थ बुलाना शब्दे च हमें स्पर्धायाम शब्दे च, तो बुलाने अर्थ में प्रायः प्रयोग करते हैं इसको, तो नी लगा देंगे तो निश्चित रूप से बुलाना, अभी लगा देंगे तो सभी ओर से चारों ओर से बुलाना, और उप समीपार्थक है तो समीप में बुलाना किसी को, और वी है तो विशेष रूप से प्रबलता से बुलाना, इस तरह के अर्थ निकल आएंगे। यद्यपि हु धातु से भी बना सकते हैं, हु दाना धने हुआ दाने चेत्य के, अगर ये सूत्र न भी लिया जाए तो हु धातु कारांत है रिदोरव से बन जाएगा, लेकिन उसका अर्थ ये तो नहीं होगा, बुलाना अर्थ कहां से आ जाएगा। और दूसरा ये है कि ये सूत्र न बनाएं और हु से बना भी लें और ये समाधान दे दे कोई आकर के कि आप क्या पीछे पड़े हो कि हु धातु का अर्थ नहीं, अरे अर्थ तो धातुओं के अनेक अर्थ अनेकार्थत्वाद धातु नाम अनेकार्था धातव धातु अनेकार्थ होती हैं, तो हम ये अर्थ ले लेंगे बुलाना हु का, क्या आवश्यकता है इस सूत्र की, ये तो बन जाएंगे सारे शब्द, ठीक है। लेकिन हुए धातु से अगर करेंगे भाव में तो कौन सा प्रत्यय आएगा, फिर घय ही तो आएगा, कौन रोकेगा घय को फिर, और घय यदि आएगा तो क्या बनेगा रूप, क्या बनेगा, माइक खोल के हवा निकालना मुख में से क्या बनेगा? हाव हाव कैसे बन जाएगा? धातु है हुए और आगे घए है, तो घए है और हुआ है, हुए का पहले आकार करेंगे और आकार के बाद फिर माइक बंद करो। आकार के बाद फिर क्या करेंगे? आकार के बाद आतो युक चिण कृतो हो, तो हुआय यानी कि आहुआय ये जो मैंने नि हुआय अभी हुआय ये ऐसे ऐसे करके बनेंगे फिर, तो अप शब्द वहां पर बनने लगे जबकि घय का ये अपवाद बन जाएगा। तुम लोगों को सारी सारी बातें बता दी जा रही हैं तो काशिका क्यों पढ़ोगे फिर आगे चल के? पुनरावृत्ति हो जाएगी एक प्रकार से पीछे के विषय की, क्योंकि जब सूत्र सामने आता है तो सारी बातें ध्यान में आने लगती हैं, फिर पीछे की सब, तो द्वितीय वृत्ति का विषय भी आ जाता है। अच्छा जी, घाय के वजह से हुआ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या प्रभाव डालो ना, मैंने प्रभाव को रोका, कब डालो, तो डालने की सामर्थ्य तो हो, सूत्रों में ऐसी शक्ति भरो कहीं पर जो प्रभाव डालने लगे, वो कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा। वो स्वर संबंधी बात तो अलग है, लेकिन स्वरों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि लोक भाषा में चलता है सब, क्योंकि अप करेंगे तो अनुदात्त सुपितो, घए करेंगे तो नित्या दिन नित्यम, तो अगर देखें स्थिति देखें यहां पर तो क्या बनेगा? जैसे घए करेंगे तो आदिदात होता है ना, नित्या दिन नित्यम, तो आदिदात होता है तो घए तो उदात रहा नहीं, इधर हमने अप किया तो यहां भी ये उदात नहीं रहा, ये अनुदात सुपितो से अनुदात रहा, और घय हो जाएगा अनुदातम पद में एक वर्जम से अनुदात, तो क्या अंतर हुआ? नहीं आया समझ में? भाई नित्यादिर नित्यम ने घय को तो उदात रहने नहीं दिया, तो अनुदातम पद में एक वर्जम, अप आया इसने अनुदात सुपितो ने इसको अनुदात कर दिया, तो दोनों अनुदात ही तो हो गए, तब भी कोई अंतर नहीं आया। चलो आगे है आंगी युद्धे, आंगी सप्तम्य कुशनांतम, युद्धे सप्तम्य कुशनांतम। अब युद्ध अर्थ लेना है यहां पर, तो इससे अब ये नहीं देखना है कि धातु का अर्थ में स्पर्धायाम शब्द क्या कह रही है, ठीक है वहां वो भी अर्थ साथ में जुड़ रहा है, स्पर्धा होती ही है युद्ध में कि मैं जीतूं दूसरा हारे, यही स्पर्धा है वहां पर, और फिर लड़ने को एक दूसरे को बुलाते भी हैं, शब्द भी हो रहा है वहां पर स्पर्धायाम शब्द च, लेकिन अर्थ लेना है हमें युद्ध। तो युद्धे अभिधेये आंग्युपपदे में धातो हो अप प्रत्ययो भवति संप्रसारणम च, संप्रसारण तो साथ में रखना ही है, ऊपर से उसको भी ले लेते हैं, तो अब क्योंकि अकर्तरी चिकार के संज्ञायाम भी साथ में चली रहा है तो यहां अधिकरण में व्युत्पत्ति इसकी संभव हो पाती है, यानी ऐसा कार्य जिसमें एक दूसरे को बुलाया जाता है लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, क्योंकि युद्ध सूत्रकार कह ही रहे हैं, तो आहुयन्ते अस्मिन, ऐसे व्युत्पत्ति करके आहवः, तो ये आह हो गया युद्ध, और ये आहव शब्द का मंत्रों में वेद में प्रयोग पर्याप्त रूप से आया हुआ है आहव, और निघंटु में भी मिलेगा तुम्हें, युद्ध के जो पर्यायवाची शब्द हैं वहां आहव शब्द दिया हुआ है। अजय कोई अग्नि का नाम आहव नहीं आगे? वो तो फुहु धातु से बनेगा, वो हमें से नहीं बनेगा, आहवनीय गार्हपत्य सभ्याग्नि दक्षिणाग्नि ये सब अलग अलग प्रकार की अग्नियां हैं, वहां पर आहवनीय भी है। आगे है नेपाल। होगा तो केवल युद्ध अर्थ ही होगा, शब्द अर्थ। हाँ, आ लगाएंगे तो युद्ध अर्थ ही होना है, क्योंकि नी अभी उपवी लगाया था पीछे, तो वो अलग प्रकार के बन गए शब्द। अब यदि कोई अन्य उपसर्ग लगाएंगे इनके अतिरिक्त, ये पांच जो गिना दिए गए, तो वहां पर घाय ही होना है। वहां पर अप करने वाला कोई सूत्र ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके ही तो अपवाद, जिसके घाय के ही तो अपवाद हुए हैं ये सूत्र। एक और सूत्र, ये तीन सूत्रों में हुए धातु का प्रसंग। तो तीसरा सूत्र आया निपानम आहावह। निपानम प्रथमैक वचनांतम, आहावह प्रथमैक वचनांतम। अब यहां पर उन्होंने बना करके ही पढ़ दिया है शब्द, निपातन किया है, तो ये भी सिद्ध हो रहा है कि कोई ना कोई कार्य तो ऐसा होना ही है कि जो कि किसी अन्य सूत्र से नहीं संभव था। तो कौन सा दिखाई दे रहा है ऐसा कार्य? वृद्धि दिखाई दे रही है ना, वृद्धि कहाँ संभव थी? पीछे देखो ना, हमने बनाए थे निहव, अभिहव, उपहव, विहव और आहव। अब यहां पीछे आहव था, यह है आहाव। अब एकदम अर्थ बदल गया, आहव का अर्थ युद्ध, आहाव का अर्थ हो गया जल पीने का जो एक स्थान बनाया जाता है पशुओं के लिए, ठीक है ना। हिंदी में एक शब्द चलता है इसके लिए, यहां उत्तर भारत में उसको बोलते हैं चूर, चूर, पानी पीने के लिए जो बना लेते हैं कुंडी जैसी, तो चूर शब्द का प्रयोग होता है यहां, तो वही है ये आहाव। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा, क्योंकि निपान कह दिया ना, निपान अर्थ, निपान शब्द का अर्थ हमें पता होना चाहिए। तो निपान में ल्युट प्रत्यय है, कर्णाधिकरण से अधिकरण में कर लेंगे कि निश्चित रूपेण पिबंती अस्मिन किम जलम इति निपानम, जिसमें निश्चित रूप से पशु जो हैं वो जल पीते हैं, तो वह कुंडी, वह स्थान जिसमें जल भरा हुआ है, जलाशय, उसे कहेंगे निपान। उसी को कहेगा ये आहाव शब्द। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि आंग पूर्वात भे धातु हो अप्रत्ययो भवति संप्रसारणम वृद्धिश्च निपाने अभिधेये। निपान अर्थ ही लेना है उसका, तो जो अर्थ निपान का है, जो अभिधेय निपान का है, वही होगा फिर आहाव का। तो आहाव का अर्थ में पूरा पता लग चुका है अब, तो व्युत्पत्ति भी करना सरल हो जाएगा। हम व्यापक रूप से उसको शब्द को खोल सकते हैं अब कि आहूयन्ते पशवः यस्मिन जलपानाय, जलपान करने के लिए जहां पर पशु बुलाए जाते हैं कि आ जाओ जल पी लो, तो वह जो कुंड है, जलाशय, उसे कहेंगे आहाव। इन्होंने हिंदी में अर्थ लिखा है इसका चबच्चा। ये कहां प्रयोग में आता है पता नहीं मुझे, यहां तो चुर बोलते हैं, तो हो सकता है उधर बनारस इत्यादि में, क्योंकि जिज्ञासु जी वहां रहते थे, क्योंकि प्रथम भाग तो उन्हीं के सानिध्य में बना हुआ है ये प्रथमावृत्ति का, तो हो सकता है वहां पूर्व, क्योंकि बनारस पूर्व दिशा में है ना उधर के लिए, तो भाषा में थोड़ा अंतर आ जाता है, वहां चपच्चा बोलते होंगे, या बिहार इत्यादि में बोलते होंगे, वहां का प्रभाव पड़ रहा होगा, बिहार पास में है ना, वहां से फिर मुगलसराय के आगे फिर बिहार शुरू हो जाता है बनारस के आगे। अनमोल तो सारे विश्व में, क्या देश में भ्रमण किया हुआ है अनमोल ने, तो गए बनारस नहीं कभी, देख लो। तो आगे है, अभी एक और सूत्र में है ये, आगे है भावे अनुपसर्गस्य। अब यहां और उलझन आ गई कि भावे, भावे तो आ ही रहा था, ये भावे दोबारा कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? भावे भी आ रहा है, अकर्त्री चकार के संज्ञायम भी आ रहा है, कुछ भी ले लो, सब उपलब्ध है, जो चाहिए उसको ग्रहण कर लो। फिर भी यहां पर भावे जो कहा गया है तो स्पष्ट है, कोई संदेह की बात ही नहीं है कि यहां अकर्तरी चकार के संज्ञायाम को नहीं लेंगे, केवल मात्र भाव, इसलिए दोबारा कहना पड़ा है, क्योंकि उन दोनों का जोड़ा बना हुआ है। तो केवल इसी सूत्र में ये रहेगा, अन्यत्र नहीं। तो भावे सप्तम एक वचनांतम अनुपसर्गस्य षष्ठी एक वचनांतम न विद्यते उपसर्ग यस्य। अब सारे ही उपसर्ग हटा दिए, क्योंकि तीन पहले लगाए, फिर एक लगाया आंग, निपानम आहवा में भी आंग है, यहां कोई भी नहीं है। अब क्योंकि उपसर्ग रहित तो अवस्था में तीन सूत्र तो आ गए उपसर्ग वाले, जो घय के अपवाद हैं, तो उपसर्ग रहित अवस्था में तो फिर घय की ही प्राप्ति होनी है, और तो कोई सूत्र था नहीं, तो इन्होंने उसको भी ले लिया। लेकिन अकर्तृचकार के संज्ञायाम को हटा दिया गया है। यदि किसी कारक में हम करेंगे बिना उपसर्ग लगाए, तो वहां पर फिर घय ही होगा, ठीक है ना, वहां पर घय ही होगा। जैसे आ लगा करके ही पीछे तो बनाया था हमने आहावा, लेकिन निपान अर्थ में था वो, अगर किसी अन्य अर्थ में लेना है तो आहवाय फिर ऐसे ही बनेगा घय करके। तो उपसर्ग रहितस्य हुए धातु हो अप्रत्ययो अप्रत्यय संप्रसारणम च भवति भावे। अब ये जो शब्द बनेगा, तो शब्द तो स्पष्ट है कि हव ही बनेगा, जैसे पीछे हव हव बनाते आ ही रहे हैं हम, पहले आकार, फिर संप्रसारण, फिर गुण, फिर अवादेश। तो शब्द क्या बना? हव। अब ये जो हव शब्द है, ये मंत्रों में देखोगे अगर जो शब्दकोश है वैदिक, तो वहां पर हव शब्द पर्याप्त रूप से उपलब्ध है वेदों में, और वहां पर हव शब्द प्रायः करके पुकार अर्थ में आता है, जैसे जीवात्मा परमात्मा की पुकार करता है। तो इसलिए उसी का टुकड़ा दिया है कहीं का, ये हवे हवे सुहवम शूर मिंद्रम। तो हवे हवे सप्तमी का एक वचन है ये। यहां तक ये हुए धातु समाप्त हो गए। आचार्य जी, एरज और रिदोरक वो इकारांत और उकारांत, उसमें उपदेश अवस्था में धातु इकारांत उकारांत होनी चाहिए, मतलब यहाँ संप्रसारण करने के बाद नहीं, नहीं, हाँ, हाँ, उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में ही होगी, क्योंकि हम अगर सूत्र के द्वारा करेंगे तो वो कहलाता है फिर आतिदेशिक, और मूल रूप में पढ़ी है वो औपदेशिक, उपदेश किया है उकारांत का तो औपदेशिक, अतदेश यानी किसी सूत्र के द्वारा निर्देश करके बना रहे हैं तो आतिदेशिक। एक आतिदेशिक का दूसरा अर्थ भी होता है, किसी को किसी के समान जब बनाते हैं ना, अतिदेश सूत्र जो कहलाते हैं, वो एक अलग विषय है, आतिदेशिक वहां भी कह देते हैं, लेकिन ये जो जोड़ा है औपदेशिक और आतिदेशिक, ये तात्पर्य है सूत्र के द्वारा कथित आतिदेशिक, और मूल रूप में कहा हुआ औपदेशिक, तो इसलिए इसका ग्रहण नहीं कर सकते। आगे हन धातु प्रारंभ हो रही है और ये अनेकों सूत्रों तक चलेगा इसका प्रकरण, और ये सूत्र जहां तक है ये है निघो निमित्तम 87 संख्या तक, तो कितने सूत्र हो गए ये 12 सूत्रों तक जाएगा ये हन धातु का प्रकरण, और इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, इनके हन धातु को वधादेश, ये एक ही सूत्र में आ गया प्रकरण, पहले मैं बता देता हूं तीनों बातों के लिए। दूसरा फिर घन आदेश चलेगा हन धातु के स्थान पर, जैसे यहां तो कह दिया वध और फिर हन के स्थान पर घन आदेश हो गया। अब घन आदेश जाएगा ये स्तंभे कच यहां तक, फिर हन के स्थान पर घ आदेश चलेगा, ठीक है ना, परउघ, ये एक ही सूत्र में है, तो तीन बातें तो ये अलग हो गईं, जो आदेश के रूप में है, हन, घन और घ। चौथा जो है वो धातु मूल रूप में रखी गई है, लेकिन एक आदेश जो आंशिक रूप में है, पूरे के स्थान पर नहीं, वो आंशिक रूप में आगे आएगा। जैसे उपघना में तो कोई आदेश नहीं किया है, मूल धातु जो की त्यों रखी गई है, वो तो हो हंतरणेश लगा करके हम ह को घ करेंगे। वो कोई सूत्रकार यहां नहीं कह रहा है कि ह को घ करना है, वो तो हो ही जाएगा नियम के अनुसार, हो हंतरणेश, यानी कि मूल धातु ही रही। लेकिन आगे जो फिर दो सूत्र आ रहे हैं, संघोद्घ और निघो निमित्तम, यहां पर हकार मात्र को घकार है, ठीक है ना, हकार को घकार करना। तो संपूर्ण रूप में देखें तो पूरा पूरा आदेश तो तीन भाग हो गए उसके, फिर मूल रूप में भी रही कहीं पर, और आंशिक आदेश भी हुआ घ के रूप में, ये सारा प्रकरण चलेगा इसमें। तो कुछ सूत्र तो इसमें सामान्य ही हैं और कहीं कोई विशेष भी आ सकता है, थोड़े थोड़े शब्द इसमें बनाए गए हैं। तो पहले आया हनश्च वधः, धातु वही है अहिंसा गत्यो हो, और हमें अर्थ करते समय ये दोनों बातें ध्यान रखनी है, हिंसा भी ध्यान रखना है और गति भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई शब्द ऐसे आएंगे जो बिना गति का ध्यान किए हम भटक जाएंगे, और गति में भी फिर केवल गमन अर्थ ही नहीं मस्तिष्क में रहना चाहिए, ज्ञान गमन प्राप्ति, तभी संभव हो पाएगा अर्थ करना ठीक प्रकार से। तो हनश्च वधः, हनः षष्ठी एक वचनांतम, षष्ठी हम पंचमी भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि आदेश आ रहा है तो प्रमुखता देते हुए हमें सामने दिखाई दे रहा है तो षष्ठी मान लेते हैं। च अव्यपदम वधः प्रथम एक वचनांतम, आदेश जो यहां पर किया गया है ये ध में अकार कोई वैसा नहीं है, आदेश ही अकारांत है, ये उच्चारण के लिए अकार नहीं है, अकारांत ही उच्चारण है, शब्द ही ऐसा है। इसमें च पढ़ा हुआ है, इसके क्रम का भी महत्व है। सूत्र की संरचना हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो बना ही दिया सूत्र पाणिनि ने हनश्च वधः, और यदि हम यूं बोल दें हनो वधश्च, यदि स्थान हटा दें च का तो अर्थ में अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आएगा देखेंगे अभी, तो पहले सामान्य अर्थ जैसा है वैसा ही करते हैं, क्योंकि ऊपर से हम अनुपसर्गस्य शब्द को भी ले रहे हैं अनुवृत्ति के रूप में, उपसर्ग यहां नहीं लेना है। तो उपसर्ग रहितात हन धातु हो अप प्रत्ययो भवति, कर्तृभिन्नकार के संज्ञा विषय भावेच, अब साथ में जब वधः कहा गया है तो तत्संयोगेन च हनो वधादेशो भवति। तो बात इतनी निकल के आई कि हन धातु से जो ऊपर से भाव अनुपसर्ग से भाव भी ले लिया, यहां पर जैसे अकर्तृचकार के संज्ञायाम की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि भाव ऊपर से आ ही रहा है, उसी को साथ में जोड़ेंगे। तो पहला तो भाग ये निकला कि हन धातु से जो अप्रत्यय करेंगे, तो अप्रत्यय करते समय उसको वधादेश भी करेंगे, एक बात तो ये हो गई। अब हम च के संबंध को देखते हैं कि च कहां रखा है पाणिनि ने, पाणिनि ने च रखा है धातु के आगे, आदेश के आगे नहीं, और च एक अतिरिक्त अर्थ को साथ में लेता ही है, तो धातु के साथ में रखा है और धातु बोलते ही हम प्रत्यय करेंगे, ठीक है ना। तो क्या अर्थ बनेगा कि हन धातु से अप प्रत्यय होता है, अब च का अर्थ करो, और घ भी होता है, बोल सकते हैं नहीं, और घ भी हो सकता है। अच्छा, अब रहा वधः, अब वधः क्योंकि प्रत्यय का प्रकरण जो चल रहा है वो अप प्रत्यय का प्रकरण है, तो जब हन से हम अप करेंगे तब वधादेश होगा। अब दूसरी स्थिति की भी कल्पना कर लेते हैं कि यदि हम वध के आगे च बोलते हैं तो अर्थ होगा कि हन धातु से अप प्रत्यय होता है, ठीक है ना, और अब और बोला गया है, इनकी वध आदेश होता है और नहीं भी होता, फिर यही तो आएगा फिर और कहने से, आदेश में हो जाएगा ना समुच्चय, हम वधादेश करेंगे भी और नहीं भी करेंगे, तो ऐसा अर्थ नहीं करना। इसीलिए च को हन धातु के साथ में लगाया गया है, तो प्रत्यय में यहाँ पर अप और घ दोनों ले लेते हैं। तो ये बातें आगे चल के आएंगी, और लेकिन हम व्यवहार में देखते ही हैं क्या हन धातु से घ का घ प्रत्यय करके प्रयोग मिलता है नहीं मिलता है। मिलता। क्या घात? हाँ, तो घात शब्द बहुत प्रसिद्ध है, विश्वास घात। अब घात शब्द में किसी वैयाकरण के सामने ये प्रश्न रख देना कि भाई हाँ घात में घ प्रत्यय कैसे हुआ, वो कहेगा है तो भावे सूत्र। तो क्या उत्तर होगा कि हनस्य बधा तो उसका अपवाद है कि उपसर्ग रहित अवस्था में आप प्रत्यय कर रहे हो तो वहां तो अप्रत्यय कहा गया है, वध होना चाहिए, घात तो बनेगा ही नहीं। तो अगर ये च का ये केमिस्ट्री नहीं पता होगी तो वो उत्तर नहीं आ पाएगा, इसलिए घात और वध। लेकिन यहां पर हमें घात उदाहरण ऐसे रूप में नहीं लेना, ये तो द्वितीयावृत्ति का विषय बता दिया मैंने। यहां तो हम केवल यही रखेंगे कि हन धातु से अप्रत्यय होता है, उसके स्थान पर वध आदेश हो जाता है। वो तो ये कहे कि चकारी थी किम, कोई कहेगा द्वितीयावृत्ति में, तब ये उत्तर आएगा, और उसका क्रम का निर्देश भी साथ में, ये क्रम जो है कहां रखा है चका इन्होंने। तो इस तरह से हन से अप किया गया, सूत्रकार ने वध आदेश भी कर दिया। अब आगे हमें क्या करना है, अप प्रत्यय आर्ध धातुक है, तो क्या करेंगे, वध के आकार का अतोलोपह से लोप करेंगे। अतोलोपह से लोप करेंगे तो उस अवस्था में, क्योंकि धातु उदात्त है, ये आदेश भी उदात्त होगा, अन के स्थान पर धातु उदात्त होती है ना। हम मैं स्वर संबंधी बात बता रहा हूं कि आकार लोप करने से और क्या लाभ निकलता है, जरूरी है समझना उसको, कि अप्रत्यय तो पित है, ये तो अनुदात रहेगा, अनुदातो सुपितो, तो धातु ही तो रही उदात्त, धातु हो सूत्र से आदेश किया गया वो भी उदात्त रहा, और उसमें हमने ध के अ का अब आदेश जो किया गया व ध, ये भी ध्यान रखना है कि व ध में जो आदेश किया हमने तो उदात्त एक ही वर्ण तो होगा, तो धातु हो सूत्र जो है अंतोदात्त करता है, तो अंत वाला उदात्त रहा ध का। अब ध के अ का हमने कर दिया लोप अतोलोप से, तो एक सूत्र बहुत प्रसिद्ध है लेकिन तुम लोगों ने नहीं पढ़ाया अभी तक, प्रसंगवश आया नहीं कहीं पर, कि यदि किसी अनुदात्त के परे रहते, उदात्त के लोप का प्रसंग आ जाता है कहीं पर, तो वो उदात्त बन जाता है, अनुदात्तस्य च यत्र उदात्त लोपः, बहुत स्पष्ट सूत्र है, अनुदात्तस्य च यत्र उदात्त लोपः, जिसके परे रहते यत्र उदात्त लोप, उदात्त लोप हुआ ऐसे अनुदात्त के स्थान में उदात्त। तो अब वो जो है उसका, उसकी जो डिग्री है ये धर प्रत्यय में आ गई है, तो ये एक अलग स्वर संबंधी बात भी हो जाती है इसमें, इसलिए पाणिनि ने इसको अकारांत पढ़ा है। यदि अकारांत न पढ़ते, हलंत ही वध आदेश कर देते तो शब्द बन ही जाता ना, आपका अ है मिला दो उसमें, लेकिन स्वर में अंतर आता कि नहीं, फिर धातु उदात रहती, फिर ये प्रत्यय उदात नहीं हो पाता। अब क्योंकि वध अंतोदात मिलता है वेदों में, तो वहां पर तभी संभव हो पाएगा जब इसको अकारांत आदेश करेंगे, तो वध शब्द बन गया ये, वही दिखाया इन्होंने प्रयोग करके, वधश चौराणाम भाव में हुआ है ये, चोरों का वध है। कंसवध शब्द प्रसिद्ध है इतिहास में, तो कंसस्य वधः, कंस का जो वध हुआ है, तो वहां पर भी वध शब्द बन गया भाव में, तो भाव में ही बनेंगे दोनों शब्द ये, वधश्चौराणा में भी भाव में है और कंसस्य वधः में भी भाव में है। अब आगे एक एक शब्द बना रहे हैं ये सूत्रों में, तो आगे आया मूर्तौ घनः, मूर्तौ सप्तमे क्वचनान्तम, घनः प्रथमे क्वचनान्तम। मूर्ति शब्द का अर्थ क्या होता है, हम बहुत प्रयोग करते हैं मूर्ति मूर्ति मूर्ति, मूर्त भी कहते हैं, मूर्त स्वरूप, तो मूर्ति शब्द क्योंकि भाव में है, तिन प्रत्यय है ये मूर्च धातु से, तो मूर्ति का अर्थ होता है काठिन्य। मूर्ति ही काठिन्यम, और काठिन्य बनता है कठिन शब्द से। कठिन बोलते हैं हम किसी ठोस वस्तु को, है ना, कठोर, कठोर भी उसी से बना है, जिस धातु से कठिन उसी से कठोर। तो कठिन यानी कि जो ठोस वस्तु होती है, ठोस का तात्पर्य लोहे की तरह ठोस का तात्पर्य नहीं है, जैसे दही जम जाता है तो वो भी तो ठोस है, लेकिन लोहे की तरह थोड़ा ही है वो, कि हथौड़ा मारो वो टूटेगा ही नहीं। तात्पर्य कहने का ये कि द्रवीभूत नहीं है वो, पानी जम जाता है, दही जम जाता है, ये भी सब मूर्ति शब्द से कहा जाएगा। हम परमात्मा को बोलते हैं ना कि परमात्मा की मूर्ति नहीं होती, तो मूर्ति नहीं होती का तात्पर्य है उसका शरीर नहीं है, तो शरीर को फिर मूर्ति माना गया ना, तो शरीर मूर्ति कैसे है कि ये भी कठोर यानी कि एक घनत्व के रूप में है, यहाँ पर सारे अंग बने हुए हैं, अस्थियां ले लें या अन्य जो भी कठोर पदार्थ भी हैं इसमें और वैसे भी है, लेकिन भरा हुआ है पूरा। तो उसी अर्थ को लेना है सप्तमी दिए मूर्तौ, अर्थात मूर्तौ अभिधेयायाम काठिन्य अर्थे अभिधेयायाम हन धातो हो, काठिन्य अर्थे अभिधेये हन धातो हो अब प्रत्ययो भवति। अब साथ में आदेश भी कह दिया है कि हनष्ट स्थाने घन आदेशो भवति, तो प्रत्यय का संयोग ध्यान रखना है साथ में, जब प्रत्यय करते हैं और आदेश दोनों चीजें करते हैं तो संयोग उसका अवश्य होना चाहिए, बिना प्रत्यय के नहीं कर सकते। तो पूरा हन के स्थान पर, क्योंकि अनेकाल है आदेश ये, तो पूरे हन के स्थान पर हो गया। तो घन शब्द तो बन गया और घन का अर्थ हो गया काठिन्य, लेकिन अकेला घन शब्द बोला कैसे जाए, काठिन्य यदि है तो किसी का है ना वो काठिन्य, किसकी कठिनता बतानी है तो षष्ठी समास कर देंगे वहां पर, जैसे अभ्र घन, तो अभ्र बादलों को बोलते हैं, बादल जब बहुत घने काले रंग के दिखाई देने लगते हैं तो उनको बोलते हैं अभ्र घन, ऐसे ही दधि घन, दधि जम गया खूब कठोर रूप में पूरा, कभी कभी जमाते हैं दही तो पतला पतला सा रहता है वो घन नहीं कहेंगे उसको, फिर बिगड़ जाता है ना, कभी कभी नहीं जम पाता, जितनी उसको ठंडक या गर्मी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, तो पतला पतला सा रहता है। तो अभ्र घन दधि घन, ये तो समास कर दिया, बिना समास के ही बोल दो, घनो मेघ, मेघ कैसा है। अब यहां पर जैसे हमने घन शब्द बनाया और भाव में बनाइए कठिनता काठिन्य, तो फिर ये विशेषण कैसे बन जाएगा, घनो मेघ बोला हमने कि मेघ घन है, तो मेघ काठिन्य है या कठिन है, मेघ तो कठिन है ना, काठिन्य थोड़ी है, वो तो वस्तु है एक। अच्छा शुक्ल का अर्थ क्या होता है, सफेद या सफेदी, सफेदी यानी गुण, गुण गुण अर्थ हुआ ना, सफेदी कहते ही गुण पे आ गए हम, और सफेद कहेंगे तो द्रव्य पे आ गए, तो शुक्ल का अर्थ हुआ, माइक बंद करो अनमोल, शुक्ल का अर्थ हुआ सफेदी, लेकिन शुक्ल है पटा है, अब क्या कहें, सफेदी कपड़ा। तो ऐसे भी शब्दों का ध्यान रखा करो कि जो शब्द गुणवाचक होते हैं वो गुणी को भी कहने लगते हैं, लेकिन गुणी को कहने के लिए फिर हमें मत का अर्थ भी तो लाना होगा कि शुक्ल गुण यस्य अस्ति इति शुक्ल, तो इसका अर्थ कोई तो प्रत्यय आएगा ऐसा जो मतुप के अर्थ को बोलेगा, तदस्यास्ति अस्मिन् इति मतुप, तो वहां पर एक अच प्रत्यय साधारण रूप से माना गया, अर्षादिभ्योज है ना, और अच प्रत्यय कर लो तो क्या अंतर आएगा शब्द के स्वरूप में, यह स्थिति च लगा करके राहत तो ज्यों करते हो, तो ऐसे भी बन जाते हैं शब्द। तो उस अवस्था में यहां घनो में घा यानी घन गुण से युक्त मेघ। जैसे हम कहेंगे शुक्ल गुण से युक्त पट कपड़ा, तो शुक्ल है पट है। तो घनो मेघ घनम वस्त्रम। अब वस्त्र घना कैसा होता है? एक ऐसी चादर है हल्की सी बिल्कुल झीनी झीनी, या पारदर्शी वस्त्र बहुत तेरे होते हैं। एक ऐसा बहुत मोटा बना हुआ है, हैं? पारदर्शी है ही नहीं बिल्कुल, किसी को उड़ा दिया तो अंदर क्या है कुछ दिखता ही नहीं। तो ऐसा जो कपड़ा होगा उसे कहेंगे घन। और ये घन शब्द तो हिंदी में बहुत चलता है। ये पेड़ कैसे हैं, बड़े घने लगाए हैं ये तो पास पास में, है? और जब वर्षा होती है बहुत जोर से तो क्या करते हैं, घनाघन वर्षा हो। अब दो दो बार प्रयोग कर दिया घनाघन, यानी कि बहुत अधिक लगातार मोटी मोटी बूंदें पड़ रही हैं, घनाघन। जब बादल आते हैं बहुत जोरों से तो कैसे होते हैं, घटाटोप, हाँ तो घटाटोप बोल देते हैं। एक पीछे उदाहरण भी कहीं आया था ना, घना घनश्चर्षणी नाम, या नहीं आया अभी, घना घनश्चर्षणी नाम। तो इस तरह से घन शब्द बहुत व्यापक है ये, तो ये सूत्र भी फिर व्यापक बन जाता है। तो गुण या गुणी ये ध्यान रखते हुए हमें देखना है कि कहां कैसे प्रयोग हुआ है, दोनों को कह सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, अंतर घनो देशे। अब ये निपातन कर दिया है इन्होंने यहां पर, ठीक है ना? और जहां निपातन कर देंगे वहां बना बनाया शब्द प्रथमा व्यक्ति में आएगा फिर। तो अंतर घन प्रथम एक वचनांतम, देशे सप्तम एक वचनांतम, अर्थ साथ में दे दिया है। तो देशे अभिधेय अंतर घन शब्दो निपात्यते। निपातन खोलने के लिए तो अंत पूर्वात हन धातु अप्रत्यय तस्य हन धातु स्थाने घनादेश। तो अलग से व्याख्या न करके सीधा पाणिनि ने बना बनाया पढ़ दिया। तो इस तरह से हन धातु से अप्रत्यय के साथ साथ अंतर शब्द पूर्व बोलेंगे तो अंतर घन शब्द बन जाएगा। और अर्थ क्या निकलेगा इसका, देश। ये सामान्य सूत्र है। क्यों? क्योंकि अंतर घन नाम का जो स्थान है, अब तो कहां है पता भी नहीं चलेगा, ये वाहिक देश में कहीं माना गया था पहले ऐतिहासिक दृष्टि से। वाहिक पीछे भी आ चुका है शायद, है? कहां आया था वाहिक? वाहिक बाल ही का आया था। नहीं नहीं वाहिक भी है। तो वाहिक जो प्रदेश था स्थान, वहां पर उसके अंतर्गत कहीं था अंतर्घन। तो कोई घना ऐसा स्थान रहा होगा जहां जनसंख्या अधिक होगी, जैसे कंजेस्टेड एरिया होते हैं ना कहीं कहीं पर, बहुत ज्यादा घिचपिच रहती है, तो ऐसे स्थान को कह सकते हैं अंतर्घन। तो अब तो ये वर्तमान में कहीं कोई प्रयोग करने के लिए कहीं पर मिलेगा ही नहीं, कहां प्रयोग किया जाए, कहां देखेंगे इसको। तो ये देश अर्थ में ही आएगा, अंतर घनो देश। अच्छा यहाँ भी वाहिक ग्रामेभ्यश्च, हाँ ये उसमें आएगा, ठीक है। वाहिक वहां आएगा, विभाषोषि नरेशु, वाहिक ग्रामेभ्यश्च है ना, और देशे, और देशे ठें जहां प्रारंभ होता है चतुर्थ अध्याय में, ये चौथे अध्याय के नहीं, विभाषोषि नरेशु है, उसके ऊपर है वाहिक ग्रामेभ्यश्च, हाँ ठीक है वही है, वाहिक ग्रामेभ्यश्च विभाषोषि नरेशु। तो देखो ना वाहिक के ग्राम वहां लिए गए हैं, तो वाहिक एक बड़ा प्रदेश हो गया, फिर उसमें जो अन्य स्थान है ग्राम है या ये जो अंतर्घन है ये भी उसी के अंतर्गत है। तो दूसरे पाद में दिया हुआ है चौथे अध्याय के दूसरे पाद में 116वां सूत्र, हाँ वहां भी है। तो उस समय तो रहा होगा प्रसिद्ध, प्रसिद्धि को प्राप्त ये, लेकिन वर्तमान में अभी ये नाम सारे परिवर्तित हो चुके हैं सब अलग अलग। अगला सूत्र देखते हैं, अगारिक देशे प्रघण प्रघाणश्च। इसमें दो शब्द बनाए गए और उनका बता भी दिया कि अर्थ क्या लेना है। अगारिक देशे सप्तमे कुसनांतम प्रघण प्रथमे कुसनांतम प्रघण प्रथमे कुसनांतम च व्यपदम। अगार कहते हैं घर के लिए, घर जहां रहते हैं हम लोग, गृह। और एक देश के साथ में समास करेंगे, एक देश में कर्मधारय करेंगे, एकश्च असौ देशः एक देशः। फिर अगार के साथ में षष्ठी तत्पुरुष, अगारस्य एक देशः अगारिक देशः। तो इसका अर्थ यह हुआ कि पूरा जो घर है बना हुआ उसका एक छोटा सा भाग एक देश, उस अर्थ में ये दो शब्द बनाए हैं। तो अगारिक देशे अभिधेये प्रघणः प्रघाण इत्येतौ निपात्येते, ठीक है ना। अब निपातन जो प्रकरण के अनुसार हम देख लेंगे, हन धातु का प्रकरण चल रहा है तो, और अप प्रत्यय है तो अप प्रत्यय हन धातु और साथ में घन आदेश भी कर दिया गया उसको। लेकिन शब्द घन आदेश करके बनना चाहिए प्रघण, तो फिर दूसरा प्रघाण कैसे बनेगा, तो फिर निपातन से ही यहां पर वृद्धि भी मानेंगे एक पक्ष में निपातन से, क्योंकि और तो कोई वृद्धि करने का सूत्र नहीं है। रही बात ऋणकार करने की, तो ऋणकार तो चलो ठीक है, उसके लिए सूत्र मिल जाएगा हमें, पूर्व पदात संज्ञायाम अगह, पूर्व पदस्थ जो निमित्त यानी कि रा आ रहा है ना प्रम, ये निमित्त हो गया रसाभ्याम नूण अणत्व करने के निमित्त दो होते हैं रेफ और शकार, तो पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह से तो कर लेंगे। लेकिन वृद्धि करना ये सिद्ध नहीं था, तो इस तरह से अब यहां पर व्युत्पत्ति करने के लिए, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि भाव भी चल रहा है और अकर्तरी चकार के संज्ञायाम है। अच्छा जी, ये क्यों है अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे? नहीं, भावे को यहाँ नहीं लेंगे। भाव नहीं, भावे भी है, मैंने कहा ना दोनों ही चल रहे हैं, तो जो अर्थ संभव हो पाए नहीं, आगे नहीं ले जाना है उसको। भावे उपसर्ग से केवल दो ही सूत्रों में था भाव, आगे तो फिर ये हम सर्वत्र दोनों ही प्रकार के अर्थों को लेंगे, भाव भी और कर्त्री भिन्न कारक भी और व्युत्पत्ति। अच्छा जी, उस जोड़ा को टूटने मतलब तोड़ने के लिए भावे पढ़ दिए उन्होंने, केवल वहीं पर तोड़ा है, जोड़ा आगे फिर जोड़ा बन गया है। जोड़ा फिर बन गया है आगे, पहले तलाक हो गया था लेकिन बाद में फिर संबंध जुड़ गया है। तो प्रघण और प्रघाण, अब यहां पर हम व्युत्पत्ति कैसे करेंगे कि इन्होंने जो वाक्य लिया है ये उसमें पद्मंजरी में दिया हुआ था कि प्रविशत भीर जनई ही, मान लो घर में लोग प्रवेश करते हैं और दो कमरे हैं बने हुए, ये कल्पना करो, पहले वाले कमरे को क्या बोल देते हैं, बरांडा कह दो या बैठक कह दो, फिर एक दूसरा कमरा अंदर बेडरूम इत्यादि कुछ भी कह सकते हैं उसको, पहली बैठक हो गई दूसरी बेडरूम। तो लेकिन जब कोई प्रवेश करेगा तो पहले वाले में अवश्य आएगा, दूसरे वाले में जाए या न जाए ये पता नहीं, उसको वहीं बिठा दिया गया, यहीं बैठो आगे नहीं जाना है। तो जो भी प्रवेश करेगा तो प्रविशत भीर जनई ही पादई ही प्रकर्षेण हन्यते, तो उनके पैरों के द्वारा बार बार उस पर चोट की जा रही है पहले वाले कमरे पर। तो वो हो गया प्रघण और उसी को बोलेंगे प्रघाण। तो हिंदी में इसको ड्योढ़ी कह देते हैं, ड्योढ़ी का तात्पर्य होता है जैसे देहली बोलते हैं, देहली देहरी, जो प्रथम दरवाजा आया घर में प्रवेश करने के लिए तो देहली पर कदम रखना बोलते हैं, नहीं देहरी या देहली ला भी बोल देते हैं, उसी को ड्योढ़ी कहते हैं। तो द्वार में प्रवेश करते समय पहली बार जो जिस पर पैर रखा जाएगा, जो थोड़ा सा ऊंचा स्थान होता है बाहर की दृष्टि से, क्योंकि पानी न घुसे घर में इसलिए ऊंचा बनाते हैं थोड़ा कमरे को, तो उसमें जो प्रवेश करते हैं उसी को बोलते हैं ड्योढ़ी। अब वो पूरा ही जो कमरा आगे है बैठक वाला उसको बोलेंगे प्रघण। तो अगार का एक देश हो गया, ये पूरा अगार नहीं पूरा घर नहीं। तो इस तरह से निपातन से यहां पर घन आदेश और साथ में एक पक्ष में वृद्धि, दोनों एक ही अर्थ में आएंगे ये। अच्छा जी, अकार अच्छा के। जी, जो दिल्ली है ना, दिल्ली वो भी दिल्ली है क्या? दिल्ली, दिल्ली। हाँ तो हो सकता है भाई, राजधानी है तो जो भी आता है सीधा वायुयान से आया या अन्यत्र कहीं आया, तो जो देश का मुख्य स्थान है वहाँ जाने जाना अनिवार्य बन जाएगा। कोई अधिकारी आएगा बाहर का तो दूसरे देशों से लोग आएंगे। इंडिया गेट कोई है ना वहाँ? इंडिया गेट भी इसीलिए कहते हैं उसको कि इंडिया का गेट है। वहाँ पर भारत में प्रवेश करना है तो दिल्ली, क्योंकि जितने भी आक्रांता, पीछे इतिहास उठा के देखो ना, आक्रांताओं ने धावा कहाँ बोला? सीधे राजधानी पर, दिल्ली पर। तो सब वही प्रमुखता रहती है, उसकी राजधानी मुख्य कहलाती है। तो उस नाम से, उस अर्थ में यदि लें डेहरी दिल्ली, तो बिल्कुल सार्थक है वो शब्द। वो तो बाद में इंग्लिश में फिर डेल्ही करके बन गया। और इंग्लिश में हम देखते भी हैं, भले ही हम हिंदी में बोलते हैं दिल्ली, तो दिल्ली बोलते समय हकार का उच्चारण तो नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन देहरी देहली जब वैसे बोल देखते हैं तो वहां पर ह आ रहा है, लेकिन इंग्लिश की स्पेलिंग में वहां पर एच को डाल दिया गया। देखो वो संकेत दे रहा है कि हकार है यहाँ पर। बोलने में तो वहां भी डेली बोलेंगे, डेली इंग्लिश में भी साइलेंट रहता है एच वहां पर, लेकिन फिर भी लिखते समय तो लिखेंगे ही उसको एच, दिल्ली ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे दिल्ली। अच्छा जी, पोल खुलने के लिए चाहे उन्होंने साइलेंट तो कर दिए लेटर्स, लेकिन पहचानने के लिए इजी हो गए। अब साइलेंट इसीलिए कर दिया कि हिंदी में बोल नहीं रहा है कोई, तो उनका ठीक है तो हिंदी के अनुसार बोल लो। आगे लिया एक शब्द और, उद्घनोत्याधानम, यहां भी साथ में अर्थ बोल दिया है। इसको यूं भी कह सकते हैं जैसे पीछे आया था निपानम आहावह, तो कहीं कहीं पर अर्थ प्रथमा में ले लेते हैं, कहीं सप्तमी में, जैसे यहां अगारी के देशे, इसको यूं भी कह सकते हैं अगारी के देशः प्रघणः प्रघाणश्च। तो ये भी शैली ध्यान रखना होती है, तो उद्घने भी कह सकते हैं और उद्घना भी, नहीं अत्याधान, अत्याधाने भी कह सकते हैं और अत्याधानम, ये अर्थ ले लिया इसको। तो उद्घनः प्रथमैक वचनांतम, अत्याधानम प्रथमैक वचनांतम। अब हमें अत्याधान को समझना होगा क्या है ये, तभी उद्घन का अर्थ पता लगेगा। तो अति आधान अत्याधान, आधान का तात्पर्य आ धीयन्ते अस्मिन, अति लगा दिया है तो थोड़ा उसका अर्थ ले लिया है ऊपरी कह करके, कि अति अर्थात ऊपरी, आधीयन्ते अस्मिन, जिसके ऊपर कुछ रखा जाता है। अब कुछ में भी यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी ले लें हम, यहां काष्ठ अर्थ ही लेते हैं, यानी अति ऊपरी आधीयन्ते अस्मिन काष्ठानी, ठीक है ना, और कोई वस्तु नहीं। तो जिस पर काष्ठ रखा जाता है ऊपर, आधीयन्ते धाधातु है ना, तो काष्ठ रखा जाता है, तो जैसे देखा होगा कि हम जब किसी लकड़ी को काटते हैं कुल्हाड़ी से या अन्य किसी यंत्र से, तो नीचे एक लकड़ी और रखते हैं। अगर नहीं रखेंगे तो जिससे हम काट रहे हैं उसकी धार नीचे, यदि ईंट आ रही है, पत्थर आ रहा है, तो उस पर लगेगी जाकर के, वो धार खराब हो जाएगी। और लकड़ी के नीचे एक लकड़ी और रखी है तो वो धार बिगड़ेगी नहीं उसकी, लकड़ी पूरी कटने के बाद वो धार फिर लकड़ी पर ही रहनी है नीचे, तो उसे कहते हैं अत्याधान। ठीक उसी को कहेगा उद्घन शब्द। तो बड़ी जो कारपेंटर होते हैं वो लकड़ी को छीलते समय एक मोटी सी लकड़ी रख देते हैं नीचे, वो गोलाकार में भी हो सकती है, उसके गोलाकार का तात्पर्य एक तरफ से गोल और एक तरफ से समतल, यानी कि दो ओर से समतल और साइडों से गोल, पूरी गोल होगी तो लकड़ी टिक नहीं पाएगी उसके ऊपर, गेंद की तरह रख देंगे। तो ऐसे ही लोहा, लोहार भी जो लोहे का काम करते हैं, अगर किसी लोहे को कूटना है तो नीचे एक और होता है ना मोटा सा लोहा, क्या बोलते हैं उसको, घन, आयोघन आएगा आगे, करने यो विदृशु आ रहा है धीरे धीरे, वो आयोघन कहलाता है ये। लेकिन ये है उद्घन, ये काष्ठ और अयोघन आएगा लोहा। काम दोनों का एक है, वहां लोहे के ऊपर लोहा रख के कूटते हैं, यहां लकड़ी के ऊपर लकड़ी रखे। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा अत्याधाने अभिधेये उत्पूर्वाधन धातु अप्रत्यय घनादेशश्च निपात्यते। तो व्युत्पत्ति कर ही दी है, तो यहाँ पर उस जैसे अत्याधान की व्युत्पत्ति की थी ऐसे यहाँ पर कर लेंगे। उद घन है ना, उद लगाया गया है तो उत यानी कि उठा करके हन्यन्ते यस्मिन काष्ठानी, उन पर चोट मारी जाती है लकड़ी पर, यस्मिन जिसके आधार पर, यस्मिन ये आधार हो गया नीचे, और चोट मारी जाएगी दूसरी लकड़ी को काटेंगे उसके ऊपर रख करके, तो वो कहलाएगा उद्घन। अब हिंदी में क्या है इसके लिए, तो मेरे ज्ञान में नहीं है कोई शब्द ऐसा, क्या बोलते हैं उसको लोहे का तो पता है, उसको घन बोल देते हैं नीचे रखा हुआ। आगे है अपघनोंगम, अपघन प्रथमिक वचनांतम, अंगम प्रथमिक वचनांतम। यहां पर भी अपघन शब्द निपातित है, तो अप पूर्वाधन धातु हो अप्रत्यय घनादेशश्च निपात्यते। साथ में अर्थ बोल दिया है अंगम चेत तद भवति, अंग होना चाहिए। तो अंगों में भी यहां पर व्याख्याकारों ने सारे अंगों को न लेकर के केवल हस्त या पाद, बस इन्हीं दोनों में से किसी अंग को बोलते समय कहा जाएगा अपघन। तो यहां पर व्युत्पत्ति किस तरह से करेंगे, कर्तृभिन्न कारक में निकरण में कर लेंगे, अपहन्यते अनेन, जिसके द्वारा अपहनन किया जाता है। तो अपहनन में यहां पर अगर हम गति अर्थ लेते हैं तो पैरों में लगा सकते हैं, अपहन्यते अनेन, जिसके द्वारा गति की जाती है पैर हो गया। हाथ को यदि लेते हैं तो हाथ से हम आघात करते ही हैं किसी वस्तु पर, प्रहार करना है, कुछ अन्य कार्य करना है, हाथ के तो बहुत सारे कार्य होते हैं, आदान प्रदान भी होता है, वो अलग चीज हो गई। तो वहां घटा सकते हैं, प्रहार अर्थ में गति तो नहीं इतना संभव हो पाएगा, पैर के साथ घटाएंगे तो गति अर्थ ले सकते हैं। तो करण में अर्थ करेंगे अपहन्यते अनेन इति अपघन। विपत्ति वैसे ही होनी है, हन को घन आदेश कर दो और आगे अप प्रत्यय है। आगे करणे यो विद्रुषु, करणे सप्तमी वचनांतम, अयो विद्रुषु सप्तमी बहुवचनांतम। यहां पर इन्होंने करण जब कह दिया है तो फिर अन्य किसी अर्थ को हमें नहीं लेना है, यानी भाव अर्थ भी नहीं लेंगे अब, और कर्तृभिन्न कारक जो बात चल रही थी अकर्तृचकार के संज्ञायाम, तो सारे कारक न लेकर के बस करण ही लेना है, क्योंकि सूत्रकार ने स्पष्ट कर ही दिया है। तो करणे सप्तमी वचनांतम, अयो विद्रुषु सप्तमी बहुवचनांतम। तीन शब्द हैं इसमें, अयस वी और ध्रुव। अयस तो लोहा होता ही है, प्रसिद्ध शब्द है ये, और ध्रुव एक वनस्पति का नाम है, लेकिन यहां वनस्पति से तात्पर्य है एक उसको व्यापक मानते हुए सभी प्रकार के काष्ठों को ले लेंगे फिर ध्रुव शब्द से। तो अयस वी ध्रुव इत्येतेषु उपदेशु हन धातु हो अप प्रत्ययो भवति करणे अर्थे, करणे कार के हनह स्थाने घनादेशश्च, यहां निपातन नहीं है कोई भी, प्रत्यय करना है हमें, इसलिए व्युत्पत्ति करते समय करण में ही दिखाएंगे अब सर्वत्र। तो अयह हन्यते अनेन, लोहा जिससे कूटा जाता है। देखो पीछे जो था ना उद्घन शब्द, वो तो था आधार के रूप में, आधार नीचे वाला, लकड़ी ऊपर और होती थी, उसको नहीं कहा गया अयोघन उद्घन, लेकिन यहां पर अयो हन्यते अनेन, जिसके द्वारा लोहा कूटा जाता है। तो ठीक है नीचे हम कुछ रखें या न रखें, अब ये यहां पर अनिवार्य नहीं है, नीचे रख करके भी कूट सकते हैं और बिना रखे भी, लेकिन जिससे कूट रहे हैं, जिससे प्रहार कर रहे हैं, वो कौन है, हथौड़ा जो हाथ में पकड़ा जाता है, हथौड़ा शब्द हथ आ रहा है ना, हथ हथ हाथ, उसी को हथौड़ा कह देते हैं हिंदी में। तो वो तो हो गया अयोघन, नीचे वाला केवल घन बनता है बस। ऐसे ही विशेषण वी लगा दिया है, अर्थ वही निकलेगा, विशेषण हन्यते अनेन इति विघन, वो भी हथौड़ा हो गया। लेकिन ध्रुव क्योंकि वनस्पति का वाचक बन जाता है, काष्ठ का वाचक बन जाता है, तो वहां पर भी करण में व्युत्पत्ति करेंगे, इनके द्रुर हन्यते द्रुह द्रुह ध्रुव ध्रुव ऐसे करके रूप चलाएंगे, तो द्रुर हन्यते अनेन इति द्रुघन, काष्ठ जिससे काष्ठ पर जिससे प्रहार किया जाता है तो वो क्या है? कुल्हाड़ा। कुल्हाड़ी बोलते हैं ना, जो लकड़ी काटते हैं जिससे, थोड़ी सी भारी होती है। तो इस तरह से ये बन गए दोनों शब्द, तीन तीन हो गए इसमें, अयोघन विघन और दुर्घन। दुर्घन कहीं कहीं पर ऋणकार भी प्रयोग में मिलता है, दुर्घन ऐसे करके, तो दुर्घन भी हम ले सकते हैं। यहां तो नहीं दिया है इन्होंने, कहीं कहीं पर उपलब्ध होता है। चलो इतना ही रखते हैं, समय हो गया है, अब कल देखेंगे। अब प्रणोध्वनि।